Wir kommen Thank you. kommer klaver. Beethoven riktig. Diabelli variasjoner riktig. Men hvem av variasjonene? Hva er det her? Nummer 20. En mester møter en mester. Har vi kalt denne konsertserien? Beethoven og Nøkkelberg. Nok en gang, tusen takk. Vi gleder oss allerede til neste Beethoven-konsert. Lørdag 11. oktober. Legg merke til tidspunktet.